एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 15वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है नेते इमास, यानी सो रहे हैं। हमारी कहानी की मुख्य पात्र अन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज अन्ना अपने दोस्तों साकुरा और रोड्रिगो के साथ रेलगाड़ी में है, जो बस अपने आखिरी स्टेशन शिंजुकु पहुंचने ही वाली है। तो चलिए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है नेते इमास, यानी सो रहे हैं। 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。 あれ、あの人たち寝ています。 大丈夫かな？大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले साकुरा ने कहा, 次は新宿駅です。 यानी अगला शिंजुकु स्टेशन है। 次 का मतलब है अगला। वा एक कारक है जो बताता है कि उससे पहले आने वाली संज्ञा वाक्य का विषय है। शिंजुकु एकी का मतलब है शिंजुकु स्टेशन। इसमें एकी का अर्थ है स्टेशन और देस वाक्य के अंत में लगता है तथा विनम्र भाव दर्शाता है। सा ओरिमाशो यानी तो चलो उतरे। सा का मतलब है तो। किसी को आमंत्रित करते समय या कोई काम करने के लिए कहते समय इस तरह उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उरिमाशो का मतलब है चलो उतरें। साथ मिलकर कुछ करने का प्रस्ताव देते वक्त क्रिया के इस रूप का इस्तेमाल करते हैं। क्रिया उरिमास का अर्थ है उतरना। प्रस्ताव देने के लिए क्रिया के अंत के मास को बदलते हैं माशो में। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ कहीं जाना चाहते हैं। क्रिया जाना के लिए जापानी शब्द है इकीमास, तो प्रस्ताव देने के लिए कहेंगे इकीमाशो। इस रूप का उपयोग तब होता है जब आप जानते हो कि दूसरा व्यक्ति आपकी बात को मना नहीं करेगा, नहीं तो ऐसा लग सकता है कि आप किसी पर जोर डाल रहे हैं। किसी से उनकी इच्छा पूछते हुए उन्हें आमंत्रित करने के लिए माशो की जगह जोड़ते हैं मासेन का, जो आपने पाठ 13 में सीखा था। इकिमासेन का यानी क्यों न चले। ये किसी को आमंत्रित करने का विनम्र तरीका है। इसके बाद एक बात पर रोड्रिगो का ध्यान जाता है। अरे आनो हितो ताची नेते इमास, यानी अरे वो लोग सो रहे हैं। अरे हैरानी व्यक्त करता है। आनो हितो ताची का अर्थ है वो लोग। आनो एक संकेत वाचक शब्द है जिसका अर्थ है वहाँ दूर। हितो ताची का मतलब है लोग। ये हितो यानी व्यक्ति का बहुवचन रूप है। पहले हमने सीखा था कि जापानी भाषा में संज्ञाओं का एकवचन और बहुवचन रूप एक ही होता है, लेकिन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होने वाली संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए उनके बाद शब्द ताची जोड़ते हैं। जैसे वाताशी यानी मैं में जोड़ दिया ताची तो बनेगा वाताशी ताची यानी हम सब। उसके बाद आया नेते इमास यानी सो रहे हैं। यही है आज का मुख्य वाक्य। नेते क्रिया नेमास यानी सोना का ते रूप है और उसके बाद लगा है इमास। क्रिया के ते रूप के बाद इमास लगाकर बता सकते हैं कि कोई क्रिया जारी है। उदाहरण के लिए एक वाक्य लेते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ या खा रही हूँ। संज्ञा खाना के लिए जापानी शब्द है गोहान और क्रिया खाना के लिए कहते हैं थाबेमास और खाने की चीज के बाद लगता है कर्म कारक ओ। तो क्रिया ताबेमास यानी खाना का ते रूप हुआ ताबेते और उसके बाद जुड़ा इमास तो बन गया गोहान ओ ताबेते इमास। इसके बाद अन्ना ने धीरे से कहा दाइजोबु काना यानी ठीक तो है ना। दाइजोबु का मतलब है ठीक। इसका मतलब है कि डरने घबराने या परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। खाना का इस्तेमाल तब करते हैं जब आप अपने आप से ही सवाल पूछ रहे हों। यहाँ ये फिक्र दर्शाता है। फिर साकुरा ने जवाब दिया दाइजोब दाइजोब, यानी हाँ हाँ ठीक है। यहाँ दाइजोब शब्द को दो बार कहकर बात पर जोर दिया जा रहा है। आगे साकुरा ने कहा होरा ओकिता, यानी देखो जाग गए। होरा का भाव है देखो। असल में ये किसी चीज की तरफ ध्यान दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ओकिता का मतलब है जाग गए। ये क्रिया ओकिमास यानी जागना का तारूप है, जिसका अर्थ है कि कोई अभी अभी जागा। ओकिता ओकिमाशिता का अनौपचारिक रूप है। तो चलिए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है नेते इमास, यानी सो रहे हैं। 次は新宿駅です。さあ、降りましょう。 あれ、あの人たち寝ています。 大丈夫かな？ 大丈夫、大丈夫。ほら、起きた。 अब बारी है हमारे सेंसे से पूछे हिस्से की। आज के पाठ में एक विशेषण आया दाइजोब, यानी ठीक। अगर कुछ ठीक न हो तो कैसे कहेंगे? आज तोकुनागा सेंसे हमें सिखाएंगी विशेषण का नकारात्मक रूप बनाना। तोकुनागा सेंसे बता रही हैं कि पाठ 13 में हमने सीखा था कि जापानी भाषा में विशेषण के दो प्रकार होते हैं। एक है वो विशेषण जिनका अंतिम अक्षर ई होता है, जैसे अतराशी यानी नया। दूसरा प्रकार उन विशेषणों का है जिन्हें संज्ञा से पहले लगाते समय उनके साथ अक्षर ना जोड़ना होता है। इस पाठ में आया था विशेषण दाइजोब यानी ठीक। इसे संज्ञा से पहले लगाते वक्त इसके अंत में ना जोड़ते हैं, जिससे ये बन जाता है दाइजोब ना। ई विशेषणों का नकारात्मक रूप बनाने के लिए अंत के ई को हटाकर उसकी जगह कुनाई लगाते हैं, तो अतराशी यानी नया का नकारात्मक रूप हुआ अतराशिकुनाई यानी नया नहीं। ना विशेषणों का नकारात्मक रूप बनाने के लिए विशेषण के बाद देवा नाई जोड़ते हैं, तो दाइजोब यानी ठीक का नकारात्मक रूप हुआ दाइजोब देवा नाई यानी ठीक नहीं। और अगर आप देवा नाई की जगह जनाई कहेंगे तो बन जाएगा दाइजोब जनाई, जो अनौपचारिक तरीका है। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी है शब्दों की पोटली खोलने की। तो दोस्तों, ये किस चीज की आवाज है? ये तो खर्राटों की आवाज है। इसे अभिव्यक्त करने के लिए जापानी शब्द है गुगु। गुगु से पता चलता है कि कोई आराम से गहरी नींद सो रहा है। और सोचिए इसका क्या मतलब हो सकता है? सिया सिया। लग रहा है ना, जैसे कोई बिना किसी आवाज के गहरी नींद सो रहा है। ये शब्द बताता है कि कोई शिशु या बच्चा आराम से गहरी नींद सो रहा है। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले हमारे आज के शब्द। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की। जापान की रेलगाड़ियां एकदम वक्त पर आती हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल करना बहुत आसान है। लेकिन सुना है कि रेलगाड़ी में मोबाइल फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखूंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 15वां पाठ? आज का मुख्य वाक्य याद रहेगा ना? नेते इमास यानी सो रहे हैं। अगली बार आना जाएंगी किताबों की दुकान में। तब तक के लिए सायोनारा।